Here, dit is vir ons so 'n wonderlike voorreg om aan die einde van die jaar te kan kom met soveel dinge wat gebeur het en terug te dink oor 'n jaar en dankbaar te kan wees om hier te kan wees. En dankbaar te kan wees om in 'n gees en 'n atmosfeer te kan wees, Here, waar ons loof en waar ons prys en waar ons sing en waar ons bly is. En waar ons gee en waar ons deel. En saam met dit, Here, ook bewus net weer van 'n klomp mense wat in hierdie tyd verlang. En 'n klomp mense wat ver is van hulle kinders. Of in hierdie jaar mense in die dood afgestaan het. En vir wie feestye moeilike tye is. En wanneer ons so voel, Here, dan is dit juis omdat ons iets kosbaar troetel. En omdat ons met 'n stukkie blydskap en 'n stukkie hartseer dankbaar is, Here, vir ons lewens. Here, dankie vir elkeen wat u vanoggend hier gebring het. Uit verskillende plekke en verskillende rigtings en elkeen met ons eie dinge en ons goed hier saam. En in 'n tradisie wat so ver strek, Here, die spontaniteit om vanoggend hier te wees, dat iets in ons resoneer net om hier te wees. In die eenvoud, om mekaar te kan sien, om te kan sing, om te kan beleef. Here, dankie vir dat u in ons lewens inkom en vir ons ruimte skep, waar u dinge kom oopmaak. Juis waar ons so hier by mekaar kom, juis waar ons ander mense sien. En dankie daarom weer vir vanoggend. Net so voor Kersfees, vir 'n geleentheid om hier te kan sit en reg te maak vir iets groot wat in die jaar kom gaan gebeur. Praat met ons vanoggend, Here. Raak ons aan. En maak dit wat in woorde geskryf staan, in ons harte los. Sodat wanneer ons hier uitstap, ons nie net hierdie woorde sing nie, maar ons die atmosfeer in die gees kan voel, Here, dat u dit in ons lewendig maak. Dat u ding in ons werklikheid maak, wat ons ook al vanoggend na u toe bring. Amen. Ons gaan vanoggend twee teksgedeeltes lees. Ons eerste teksgedeelte is in Handelinge en dan in Romeine. So kom ons blaai eers na Handelinge 1 toe. Handelinge 1 en daarna gaan ons na Romeine 1 toe blaai. Maar eers Handelinge 1. En as ons nou vanoggend by Handelinge begin, dan gaan ons terug na 'n baie belangrike gebeurtenis net na Jesus se sterwe en sy opstanding en na sy hemelvaart. Toe die gelowiges by mekaar was. So dit vat ons terug na 'n gebeurtenis, julle kan daar op die kaart sien, want ons gaan nou spring van Jerusalem af na Rome toe. Dit bring ons so min of meer in die jaar 33 na Christus by gebeure wat in Jerusalem gebeur het. En Handelinge 1 vers 12, kan julle sien, dit gaan oor Jesus se hemelvaart en dan in Handelinge 1 vers 15 staan die volgende. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van sowat 120 gelowiges. Petrus het leiding geneem en gesê, so is baie interessant, jy lees van hierdie 12, dan lees jy van die 72 wat hulle uitstuur, maar ons weet so min of meer dat die groepie gelowiges 120 is. Nou ek moet nou skat, hoeveel is 120? Maar jy kan nou dink, hoeveel is 120? Dis die groep, dis die Christendom, of die gelowiges. Hulle is 120 en hulle kom by mekaar en hulle vra mekaar wat nou. En dan het Petrus 'n toespraak en hy begin met hulle praat en dan net daarna in Handelinge 2 lees ons dat die Heilige Gees uitgestort word. En dan in Handelinge 2 vers 5, daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Met ander woorde, as net gou dit verstaan, van reg oor die wêreld was daar Jode gewees wat ander tale gepraat het. Maar hulle het ook Hebreeus verstaan, hulle was Joods gewees, ander tale gepraat, en met die uitstorting van die Heilige Gees, hoor hulle hoe binne hierdie 120 groep gelowiges skielik begin praat in die tale van waar hulle kom. En dan word die tale dan gelys van die plekke, verskillende plekke, Mediërs, Elamiete, vers 10, Frigie en Pamfilie, Egipte en dele van Libië om Sirene, en dan mense uit Rome. So hulle praat in die dialek of in die taal, spesifiek nie net Grieks nie, maar van mense van Rome word hier dan nou gepraat, en hulle kan dit verstaan, want hulle ken dit. Maar hulle weet, hierdie mense is Galileërs, en dan sê hulle hierso, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat. En wat sê hulle? Ons hoor hulle praat oor die dinge, oor die groot dinge wat God gedoen het. Nou wil ek julle vra, nou wat het hulle gesê? Nou dink, wat het hierdie mense dan nou gesê? Hulle praat dan met ander woorde in die bekende tale van die antieke wêreld en hulle vertel oor die groot dinge wat God gedoen het. Vers 12 sê hulle, almal was verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? En dan kom ons achter, wel hier is iets totaal anders. Hier breek een totale nieuwe bedeling in. Vroeger het ons net Hebreeuws gepraat, want het was een Joodse geloof. Maar nou gebeur hierdie goed, wat beteken dit? En dan is Paulus een toespraak en dan Petrus een toespraak en dan begin Petrus vir het verduidelik en dan baie bekende gedeeltes in Handelinge 2 wat verder loop, is dat die groepie gegroei het. 12 disciples, 72, 120 en dan net hierna lees ons, hulle het gegroei tot 3000. En wat het hulle gedoen? Hulle het elke dag getrou in die tempel gekom en hulle het by mekaar gekom by die huise en hulle het die gemeenskaplike maaltyd gevier. Hulle het die nagmaal gevier. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het net een plan gehad. Dis wat hulle gedoen het. En dan sê die gedeelte mooi, en die mense was hulle goedgesind. Handelinge 2 sê dit mooi, mense was hulle goedgesind. En hierdie mooi ding, en God het mense wat gered word, elke dag by die getal gevoeg. Wat het hier gebeur? Hoe het hierdie goed gegroei? Wat precies is hier aan die gang? En dan spring ons nou na Romeine 1 toe. Kom ons blaai na Romeine 1. En as ons by Romeine 1 kom, moet ons besef, ons spring 25 jaar, so ek gaan nou 25 jaar spring van hierdie gebeurtenis, en ek gaan een afstand spring van 2300 kilometer, want van Jerusalem af tot by Rome is het 2300 kilometer. En wat ons daar lees, ons lees van een gemeentekie van 26, onthou nou, ons het nou 120 gehad, ons het 3000 gehad in Jerusalem, en hy het gegroei. Ons lees van 5000 in Jerusalem gegroei, maar nou lees ons 25 jaar later, is daar een gemeentekie in Rome, wat bestaan uit 26 mense. En julle kan hulle name gaan kry, want in Romeine staan hulle name, wat in die stad van Rome geblei het. En dit is waar die Fractiopanus gedeelte vanaf kom. Met ander woorde, die mense wat julle hier sien, op daai ding, is waarskynlikheid die nageslag van hierdie 26 mense. Waarskynlik kan dit wees dat die mense wat julle daar op daai ding sien om die nagmaalstafels, hulle ooms, ag hulle oupas en oumas, was waarskynlik deel van hierdie 26 gemeente. Is eintlik ongelooflik, want ons het min keer in die Bybel dat ons letterlik amper 'n foto het van die teksgedeelte. 26 lidmate, weet jy hoeveel mense was daar in Rome, 1 miljoen? Dink julle 0,00026% van mense kan Rome verander. 0,00026%. Wat 'n verskil kan hulle maak? En dan weet julle die ongelooflike storie. Rome word die Vatikaanstad. Dit word die stad van die setel letterlik van die Christendom. En dis 'n fenominale storie. Van hierdie groepie mense. Ons het geen idee hoe hierdie gemeente gestig is nie. Paulus weet nie, hy sê, toe hy daar kom het hy hulle gekry. Ons weet nie. En ons weet nie wie dit tot stand gebring het nie. Al wat ons werklik weet, is dat in 25 jaar iets gebeur het. En ons kry dit eintlik tussen die lyne van die Bybel, het dit recht deur, het dit so gebeur. Die Bybel gee net vir ons een druppeltjie en een emmer van hierdie verhale van hoe die evangelie versprei het, maar wat ons wel weet, op die dag van Pinkster, was daar godsdienstige jode uit Rome, en hulle het gehoor hoe daar in hulle eie taal gepraat word oor die groot dinge wat God gedoen het. En wat het gebeur? Iets het gebeur. En hulle het teruggegaan. En in daai tyd het niks vinnig gebeur nie, onthou, is verskriklik stadig, nie e-pos nie, nie internet nie, hulle het nie 'n Bybel gehad soos wat ons letterlik gehad het, wat ons vandag het nie. Die evangelies was waarskynlik toe nie geskryf gewees nie, hulle was in elk geval nie geletterd gewees nie. So in die antieke wêreld het alles baie stadig gebeur, en hier is waar die mooi ding lê in ons lewens. Daar waar het stadig gebeur, in die normale routine van ons lewens, daar waar ons worstel om die goeie te doen, daar kom die verandering. Want die pad na Rome toe was ver, en stap het lank gevat, en een reis per skip was self lank. En in hierdie reise, wat verskriklik gevaarlik is, in 25 jaar, gebeur hier iets in hierdie klein gemeentekie. Nou kan ons vir onsself vra, en ek het altyd gewonder, wat was hulle sukses? Wat was die story? Wat het hierdie mense vir mekaar gesê, dat dit gebeur het, dat hulle so gegroei het, dat hulle so verskil gemaak het? 2300 kilometer ver van Jerusalem af in 'n totale ander wêreld. En ek weet, die antwoord wat ons gaan gee is te sê, ja, die Heilige Gees, en dit is so. Maar Romeine 1 gee vir ons so 'n bietjie van 'n insig in hoe die Heilige Gees te doen, en hoe die Heilige Gees dit in ons doen, en wat die goeie nuus vir ons beteken. So daarom kom ons lees in Romeine 1. Romeine 1. Hy skryf dan nou vir hierdie gemeentekie van 26 mense, 'n brief, en hy sê, van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete en in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore, en op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is. Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en gehoorsaamheid te bring. Dan, julle is ook hierby inbegrepe, ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort, aan almal wat in Rome is, vir wie God lief het, en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou ek wil julle met die Bybels net gou eers net gou so oplos. As ek die woordjie, Paulus gebruik die woordjie evangelie baie. As ek nou vandag vir julle die woordjie evangelie sê, wat is evangelie? Dan is die initiële gedagte wat by ons opkom, die evangelie is die Bybel soos wat ons dit het. En dit is ook reg so, dis wat ons die evangelie noem, maar daar is iets anders in die gedeelte. Ons dink aan 'n geskrewe boek, en ons dink daaraan dat ons sê, jy moet die evangelie verkondig, het ons groot geword met hierdie idee, jy moet aan die woorde die story van die Bybel vir mense te kan vertel. Maar nou wil ek vir julle vra, is dit wat mense verander, dat jy bloot net die story, jy vertel net die story, en dan doen die Heilige Gees die res. Eintlik wat Romeine 1 vir ons sê is, die story is nie in 'n boek nie, die story gebeur met jou, en wanneer jy die story begin leef, dan vertel dit op 'n baie besondere manier. Die woordjie evangelie het daarmee te doen, want Romeine 1 help vir ons. Want die woordjie evangelie in Grieks, euangelion, beteken goeie nuus. Met ander woorde, dis wat Paulus vir hulle sê, en ek gaan dit nou weer vir julle sommer net so parafraseer lees. Paulus sê vir hulle, van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, wat geroep is om apostel te wees, afgesonder, ek is afgesonder vir die goeie nuus van God. Nou is die vraag is, wat is hierdie goeie nuus van God? Hierdie goeie nuus, skryf hy verder, het hy vooruit vir ons begin gee deur sy profete, dit kom al lank, maar hierdie goeie nuus het op 'n baie besondere manier vir ons kom werklik word, in deur Jesus Christus, in sy dood en om sy opstanding, en deur die Heilige Gees, hy is ons Here. En toe dit gebeur het, het iets met ons gebeur, en ek is geroep om hierdie boodskap te deel, nie net met mense in Jerusalem nie, maar verder. Hy sê, maar hier is die goeie nuus vir julle in Rome, 2300 kilometer ver, wie julle ook al is, julle is ook hierby ingesluit. God is vir julle. Julle is geroep aan om hom te behoort. En daarom, aan almal in Rome wat hom lief het, mag julle deur julle lewensroutines en julle lewe hier in Rome, wat nie maklik was nie, 0,00026% van die bevolking in die Romeinse Ryk, wat totaal anders is, weet dat daar vir julle genade is en vrede is deur ons Here Jesus Christus. Goeie nuus is, wat? Die goeie nuus is, ongeag wie jy is, ongeag wat jy gedoen het, wat met jou gebeur het, waar jy jouself bevind, dat jy besef, God, hierdie groot God wat om jou is, is vir jou. Ten spyte van al hierdie goed, is jy daarby ingesluit. En dit klink goed. Dit klink goed, want dit sê vir ons, God was nog nooit ver van jou af gewees, nie, hy is naby jou. En mens kan veronderstel, as jy vir mense hierdie story vertel, net so en sê, wat ek vir jou kom deel is, en wat ek weet is, God is hier teenwoordig, hy is vir ons, dan sal dit waarskynlik het mens beïndruk om te sê, ja, dit is goeie nuus, maar, hier is die punt, alhoewel het goed klink, het het nie so goed afgegaan in die gemeentes nie. Paulus se evangelie het initieel in Jerusalem en in Rome, het het mense in die kerk aanvanklik ontstel. En ons lees die verhale daarvan. Want die eerste gelowiges was allemaal jode, en hulle kon net nie lekker dit, hierdie ding was net bo hulle kop, hulle kon nie vat kry aan dat God se genade en liefde veel wyer strek as net hulle nie, maar ook die mense om hulle, ook die mense wat hulle nie Grieke genoem het nie, hulle het hulle heidene genoem, wat half ver van God is, want hierdie ding sê vir hulle is nie ver van God nie, die mense om julle is nie ver van God nie, God se genade en liefde is ook vir hulle en dit sluit hulle in. En hulle kon nie lekker vat kry aan dat skielik nou mense wat nou nog nooit kerk toe gegaan het en die Joodse gebruike gevier het nie, dat hulle nou op gelyke vlak as hulle is nie. En skielik het hulle ontstel, want nou moet hulle al hulle Joodse gebruike verander, want hierdie Joodse gebruike was 'n poging om van sondes ontslae te raak en om aan naby aan God te kan kom. So wat help dit dan nou, ek kom nou getrou tempel toe? Want iemand wat dit nie doen nie, is nie noodwendig verder van God nie. Die goeie nuus is, God is naby aan almal, maar dit het net nie vir hulle regverdig geklink nie. En reg deur die Nuwe Testament lees ons hoe gelowiges in al hierdie klein gemeentetjies hiermee sukkel, want daar was oral Jode. En daar ontstaan debatte daaroor en meningsverskille daaroor en openlike konflik daaroor. En hulle sit en worstel wat om daarmee te maak. Hoe maak ons met hierdie genade van God? Hoe gaan ons hierdie dinge oplos? Wanneer ons die evangelie verkondig, dan is Paulus se briewe deel daarvan. En dan sê ons bring die evangelie, maar as jy mooi na Paulus se briewe gaan kyk, sy meeste briewe was geskryf gewees om moeilikheid in gemeentes aan te spreek. Die rede hoekom hy dit vir hulle skryf, is omdat hulle sukkel met mekaar, en hulle sukkel met hulle werk, en hulle sukkel met die regering, en hulle sukkel met hulle leefomstandighede, en hulle voel verdruk, en hulle weet nie wat om te doen nie. En Paulus skryf hierdie briewe vir hulle om te help om hierdie moeilikheid op te los. As jy eintlik in die Nuwe Testament lees, al hierdie briewe, is dit 'n getuienis van moeilikheid. Dis die evangelie. Dis 'n getuienis van mense wat sukkel. En as jy so daarna gaan kyk na al die briewe en na die kwessies, want hier ook in Rome het hulle vasgehaak met mekaar, hulle sukkel met mekaar. Daar is verdeeldheid onder mekaar. Dan klink dit nie baie suksesvol nie. Wat is die kans dat mense na moeilikheid toe gaan stroom? Nee, glad nie. Dan dink ons in die kerk vandag en sê, wat is die kans dat mense gaan na die kerk toe stroom met al die moeilikheid by ons, die dinge wat ons hanteer? Hoekom sal mense daar na toe stroom? Die kerk het altyd moeilikheid gehad. En dankie tog, want dis waar ons leer. Dis waar iets toe gebeur het. In al hierdie moeilikheid, en julle kan gaan kyk nie net in Rome nie, in Galasiërs, in al hierdie plekkies het iets besonders gebeur. Want, op die dag van die Here, op die dag waar die Here uit die doodheid opgestaan het, het die mense opgestaan en het gewaag om saam met mekaar by mekaar te kan kom. Hulle het hulle verskille en met hulle spanning en met hulle foute en met hulle skuld en met hulle ongelukkigheid allemaal by een plek gekom en gesê, kom ons kyk in een rigting. Kom ons kyk na die Here wat vir ons gebore is, geleef het, gesterf het en opgestaan het. En daar het iets gebeur. Mense het diep onder die indruk gekom van wat God se genade aan hulle doen. En al wat hulle gedoen het, hulle het hierdie genade met mekaar gedeel. En die mense om hulle, amper soos op Pinksterdag, was verstom en verbaas om te kan sê, hulle het hierdie genade gesien op 'n praktiese manier. En hulle het gesien oor die groot dinge wat God gedoen het. En waaruit kom hierdie groot dinge? Dit kom uit die werklikheid van probleme wat mense moet hanteer. Die groot dinge wat God gedoen het, was nie sommer net 'n parcelletjie wat van buite af gekom het, wat ons goed laat voel het nie. Die groot dinge het gedoen gehad met mense wat in 'n krisis was, en gesê het, hier die Here het gekom, en deur sy genade is alles anders. Die sukses van Christendom sedertdien, 31% van die aardse bevolking sê hulle is Christene, en die legitimiteit daarvan, lê nie daarin dat ons het reg gekry het om 'n mooi story oor 2000 jaar te bewaar nie. Dis nie wat ons legitiem maak nie. Wat ons legitiem maak, is dat ons het reg gekry het om deur verskriklike moeilikheid oor 2000 jaar hierdie boodskap toe te laat om ons persoonlik te raak en aan te spreek. Omdat God se genade vir ons werklik word. So die goeie nuus van Kersfees, ons vier oor 'n paar dae Kersfees. Almal van ons is op een of manier, ander manier, vasgevang in moeilikheid, in uitdagings, in probleme, in dinge wat nie vir ons lekker is nie. Ons is vasgevang in gedagtes in ons kop waarvan ons nie kan ontsla raak nie. Goed wat binne in ons leef. En waarskynlikheid die goeie nuus is dat ons hoop dat ons in 2020 so gou as moontlik daarvan ontslaa kan raak. Ek hoop dis 'n Merry Christmas en 'n Happy New Year. En julle weet wat beteken Merry. Merry beteken opgewonde en bly. Die verklaring van Merry sê slightly humidly drunk ook. Dis wat Merry beteken. Merry beteken to feel alive. En dan sê die woordeboek slightly humidly drunk. Ek het al net vergeet van die probleme. I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. En dis miskien 'n Merry Christmas. Maar ons leef in die realiteit van 'n klomp moeilikheid in die van ons wat ver oggend hier sit. Die goeie nuus is Johannes 1 vers 16. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Jy moet dit nie nog kry nie. Jy het dit reeds. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Ons gaan beslis nie, ek is 'n baie realist, ek is realisties. Ons gaan nie sonder moeilikheid verder in hierdie wêreld ingaan nie, ons gaan nie. Ons gaan nog baie moeilikheid hê. Die kwessie gaan nie daaroor of ons min of baie moeilikheid het nie. Die kwessie gaan, kan ons met God se genade hierdie moeilikheid hanteer. Is God se genade genoeg dat ek die kwessie waarmee ek sit en wat ek nie opgelos kan kry nie, dat ons dit kan hanteer? Ons het genade op genade ontvang. En die goeie nuus is, hierdie genade is vir jou. Hoe jy ook al voel, waar jy ook al is. Die waarskynlike ding wat ons moet doen, so nou is die vraag is, hoekom kry ons die probleme opgelos nie? Waarskynlik omdat ons hierdie genade en ons kop het in 'n teorie en nie laat vloei nie. Laat hierdie genade vloei. So al wat dit beteken is, waar jy vanoggend hier is, en waar jy vanoggend by die Here is, en waar jy agterkom, hoe groot God se genade vir jou eie lewe is, vat daai selfde gevoel wat in jou leef, vat daai selfde bewuswording, en vat dit na jou grootste probleme toe, en laat dit vloei. Laat dit loop, en kyk wat dit doen. Kom ons bid saam. Heer ons God, ons word soms bang. Gee dat ons nie sal wanhoop nie. En as ons teleurgesteld word, moenie toelaat, Here, dat ons bitter word nie. En as ons val, moenie dat ons bly lê nie. En as niks meer vir ons sin maak nie, moenie dat ons vergaan nie. Nee, Here, laat ons juist deur ons wanhoop en ons teleurgesteldheid, in ons onsin, U genade ontdek. Ek bid vir ons almal, Here, dat U in hierdie Kerstyd ons die troue liefde sal laat ervaar. wat nuwe lewe bring vir gebrokenes. Vir hulle wat versla is. En doen dit, Here, waar ons vanoggend hier sit, eenvoudig. Ons dink vanoggend, Here, aan mense wat na liggaam en gees siek is. Ons dink aan die armes, die ontworteldes, die onderdruktes. Die mense wat van ontreg is, wat eensaam is. Mense vir wie ander nie omgee nie. Here, maar ons bid ook vir die wat moet kom help. Die regters, die owerhede, die onderwysers, die jeugleiers. Die mense wat boeke en koerante skryf en daarmee in 'n meningsvorm en gee. Dokters en verpleegsters in hospitale. Die woord wat in gemeentes verkondig word, hier naby ons en daar ver. Here, help ons om in ons gewone werk en routine met hierdie genade te kan leef. Om lig oop te maak. Here, gee dat ons genade en die vrede mag ervaar en dat het vir ons 'n nuwe toekoms oopmaak. Amen. Ons het geleentheid om Here met ons offergawes te dien.